گران محترم و اوریدن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 170 نمبر کی سٹ چپ مدرسہ جواہر القرآن سلیم خان کی 30/7/2008 کی شعر دا دی دا ملاوی دو پتایا ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد میں چوک جہانگیر روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دا مذہب فتاوہ دا فتاوہ غرائب چاپ ندا زن علماء سر قلمی فتاوہ غرائب شتا دے یو سر قبر تولارو اور تیوازو نکول نبی دا غورتا نبی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اغورتا وی سوح قلق تباشی آغا چا تاواز کئی چه لا یسمع و ندان ولا دعا چه ناواز اوری او نچه کمدنو چه غاوری آغا چا تا تاوازو نکئی لوی زوانم وی لقد اسمع تلو نادی تحیا ولیکن لا حیات لمن تنادی لقد اسمع تلو نادی تحیا ولیکن لا حیات لمن تنادی ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في الرمادي وي لقد اسمعت لو ناديت هيا تابا او رولوي جواندوتا تابا لقد اسمعت لو ناديت هيا كجونديتو دي आवाज کڑن او رول بدی ہوتا ولكن لا حیات لمن تنادي تیچ چاتا اس کے نو غیوری دا جواند نشتے لو نارن نفخت بها اضاءت کچر تور کی دی پوکے والے نو بلشے وبو ولکن انت تنفع فی الرمادی لیکن تب کی بس کی وے پیرو کی ایرو کی پوکی وے نو ایرو کی وری نانی پکی نو دا مسئلہ دا پدی مسئلہ باندی دا امام آلوسی رحمہ اللہ زوی دے اپ کتاب لکھ لے الایات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیت السادات دیما مالوسین واسے دے روح المانی والا او بھی کتاب لکھے لدے الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند حنفیت السادات دویم کتاب پدے باندے علماء دیوبند کے مولانا محمد ابراہیم واعظ دہلوی او بھی کتاب لکھے لے دا بریلیانو پرت کے دا د بریلیانو مسلک ته د مړی اوریدل دار دیو بندیانو نه دي چې اوبې کتاب لیکل دی مولانا محمد ابراهیم وایز دهلوی کشف المغالطات عن مساله سماع الاموات کشف المغالطات عن مساله سماع الاموات اوبې لیکل دی وروسته په شرح القران رحم الله البصائر کې خسته بحث کړی دی و سارا بیارستو کڑاگے سے اعتراضوں نکڑی دی لاغی جوابونا ارشاد الناظر کی دیر پا خیستہ طریقے سرا مولانا خان بادشاہ صاحب اللہ دے عمر و صحت کی برکت واچی واکڑی دیر پا قولی انداز او پاس سوائے قل مرسلہ کی علی الاعتراضات داجویہ و ادباہ تواغیہ فائی کی ام جوابونا کڑی دی ارشاد الناظر فی مفترا به الغوی الفاجر علی الائمت الاکابر آئی کی دا دغد حاشی نم دے بسائر شرح قرآن رحم اللہ دا البسائر دا حاشی نم دے ارشاد الناظر فی مفترا به الغوی الفاجر علی الائمت الاکابر آئی پیم کردی نیلوی صاحب رحمہ اللہ فائی باندی خیستہ کلام پداغی کی کردی ندائی حق کی او دا ائمہ و اربعون دا مسئلہ ثابت کردی دا چھ طول امامان پا آدم اسم موتابا نقائل دی طول امامان پا آدم اسم موتا قائل دی اے چا مذہب نشت دے او کس چا زان لئی ایبانو خود امامانو مسلک دا نشت دے تو طول آل سنت والجماعت مسلک دا دے چی مڑی دے جواندو خبری ناوری سورت لقمان باقی سورت دے سورت لقمان باقی سورت دے مکی سورت دے پس دو سورت صحافات او مخ کی دو سورت سبانا وہ پانزوستم نمبر دے مناسبت دو سورت روم سرا پگن وجوہ باندھ دے اول وجہ سورت روم کی کامیاب ہے پہ مسئلہ عقلی دلائل پیش کل ندلتا پہ نقل لقمان نے ذکر کی دو مواجہ سورت روم کی ہوئی یفرح المؤمنون ندلت پنزم کی ہوئی واولائک هم المفلحون درہم وجہ سورت روم ات پنزوستم کی ہوئی ولقد ضربنا للناس نو قرآن مقام ذکر کو سورۃ لقمان شروع فمقام دو قرآن سالورم وجہ سورۃ روم کی دلائل دا مسئلے بیان کرل نو سورۃ لقمان کے مطالبہ دا دلیل مشرکانونا چتا سلک پر اخپلا مسئلہ دلیل وائی بلا وجہ سورۃ روم کی وی اقیم اقیم مسئلے تنے گزرے گا تابدار ترغیب ہو سورۃ لقمان کی ترغیب دے اتباع تابدار ربانیین ہوتا چنے کان و خلق و بدلار روان شاہ انزلسم آیات کی دو سورت دعوی مسئلہ دو توحید دا اللہ دی اوالی مسئلہ او پاغی دلائل ترتیب دو بیانی طول سورت یو سبق تے تروم ترنہم آیات پوری دا مسئلے مقام ذکر کئی چھ دا مسئلہ دا کم کتاب پا حوالوے لشی دا غی مقام لسم آیات کے پی عقلی دلیل یو لسم کے مطالبہ دا دلیل دا مشرکانونا دا دو لسم نا نقل دا لقمان داغن پہ نقل ذکر کئی او دا عذاب نہ دا بچ کے دو اسباب ہم داغ پوینا شلم نہ بیا دلیل عقلی یا وشتم کے زورنا دو اشتم کی بیا ترغیب منلتا درشتم سلی رشتم کی یارا پنزشتم نبیا دلائل تر دو دیر شما پوری نا کل دلائل آخر کے مسئلہ دا قیامت او علم غیب چپار سپو یا اللہ دے امتیازات دو صورت شپاگم آیات وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثِ قرآن خلاف نور پا پیسو اخلی سکم اقل لی. یو لسم آیات مطالبه ده دلیل مشرکانونا ذکر ده لقمان او مواعظ او نصیحتون ده آغا اصول علم غیب پسالور درشم آیات کی علم غیب اصول سالور درشم نمبر آیات کی الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم دادی آیاتون دی کتاب محکم مضبوط کتاب چھ بدلے دل رابط دل پر کنشتے الحکیم محکم یا تلک آیات الکتاب الحکیم دادی آیاتون دی کتاب حکمت والا حکمت والا دی کتاب حکمت والا ہر سکے حکمت الکتاب الحکیم قائلوہو حکیم دے لستن کے داغی چداغی لستن کے حکمت والا دے لستن کے دے حکمت والا دے آیات الکتاب الحکیم دادا سے چدا زب کم کتاب پا والا خبر اکوم داد نور کتابون غند کتاب مگانا دا اور دیر دے حکمت کتاب دے اور دیر انقلابی کتاب دے ہدن و رحمت للمحسنین ہدایت او نور اور انعادات پا او مہربانی نیکانو المحسنین محسنین سوک تی سوک پر دی کتاب نا فائدہ لی دا غی چی دا فائدی اغسطل والا بدائی اللذینا یقیمون الصلاة آکسان چی پابندی کئی دا مانزا چی دا موز پابندی نا کئی نوابت نا سفائدہ والی یقیمون الصلاة ویتون زکاة اور کئی دی زکاة لرام وهم بالآخرت مکی صورت تے تحقیق میں صورت مومنون کی کڑو ویوتون زکات ورکی زکات لرا وهم بالآخرت هم یوقنون او دی پر درستای بانے ہم دی یقین کئی دا خلق بات فائدہ والی اولائی کالا او دم من ربهم دا خلق چدی دی پیدایت تیو طرف ضربنائی پیدایت سواری دی علا او دم من ربهم پیدایت تی دی تخلق ناکام ہوئی خناکام ندی اولائی قوم المفلحون دا کسان چی نم دی دی کامیاب زورن اوست دا هم دا قرآن مقام نی چه مخالف دا سی دی مخالف دا دوزق قابل لی ومن الناس زنی دا خلکون آغا دی من یشتری لاول حدیث آ کسان دی چه غو اخلی بیکار خبرو لرا یشتری لاول حدیث چه اخلی بیکار خبری بیکار خبری سی دی لاول حدیث شبهات شرکی آ لاول حدیث شبهاتی شرکیہ شرک خبری پہ پیسو باندے لی اوم لی دل دا لی زان لکنا چپ دے باندے بازو پنچ پیرے پڑو دید پارا لی دا زخائر لی اب سائر دے ڈاگائے دا لی لاوال حدیث دا رد دا پارا والی نو خیر دے ما پہ دیر عمر پہ سینور کولو میں ترکی والا مالا سے رولی کی وہ بیانے کی دنو میں دوست پہ والا منو دیر عمر میں ہوتا سب آروپو ورا بیرال نرے گو نو دا ادا خودی تخپا کی مولا نراکی دا خفل خلق نو دا با پیسو با نزان لالی دا شبهات شرکیات دا شرک مجموعہ چه سو ملاوی گی نو پا دی کتاب کی ملاوی گی چه سو دا شرک دی آپ دی کی ملاوی گی توسل بارک دا شرک چه سو دی پا دی کتاب کی ملاوی گی سمع موتا بارک دی چه سو دی دا بدعات و مجموعہ حیل اسقاط پکی دا عرص چه سو دا بدعات و شرکیات تی پکی مجموعہ دے شبهات شرکیات دا با پیسو زان لاخلی رائیڈی دان لکورتا او خوشحال پیم جی چیزو پی پنچ پیرے پڑو مراج سل پا پڑ دا یو لاوال یو قرآن یا تدا ٹنگی گی دا سی ٹنگی گی لاوال حدیث آپ ازول شبات شرکیہ دا مبتدعینو کتابونا اغالی حدائق بخشش علی او یا نور علی مایت رد پارا کوالی راجو دا خبر دا لاوال حدیث او یا بیتیانو کسٹی علی مبتدعینو کیسٹ علی اغا علی لگی آئی خرسی یہ پیم نگا ہے حکم دے نور شیر استاز کا پیو بیدتیانو کیسٹ علی نا خرسی خلقا سی کلا خرسی نو بے ہاں نیس آتے ماں تا پاتا دا چی نیس آتے وہ کہتے ہوں ساتل نو دے کے راضی بیا ماں یشتاری لاول حدیث ماں یشتاری سخم شتاری سرا ماں یشتاری لاول حدیث دا گانو کیسٹ بکم راضی یشتری لاول حدیث چگانے ہو بجانے ہو ری یشتری لاول حدیث ماوی شبہات شرکیہ شرکیہ تلی بدعات تلی پپیسوی علی زان اللہ یاشتری لہو الحدیث لہو الحدیث نمورات اغا کل ما الہاکا و اشغلکا عن ذکر اللہ ہر سچی بس بیانو چھتا اللہ دے دن ندے غافل کی مدارک کوئی کل باطل الہا عن الخیر ہر باطل چھتا خیر نسڑے واری روح المانی ذکر کئی عجیبہ خبر ہے لکھلی دا وی ما یلہی عن المهمات آغا سے چھ غافلہ کئی سڑے دے ضروری دلائلونا کل احادیث اللتی لا اصل لہا لکا آغا احادیث چھ غیر را اصل نی اذا آیت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور دا گیا اس سردہ لکھلی دے اذا آیت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور شرکی الفاظی پکنو خدا غیر حکم دے نو کہ سویلی ہوئی کارسو کی ہوئی نو بیا پہ کسی خبر آتا جو سویل بزر بچکو ما کارسو کی ہوئی نو شرکی الفاظی پکنو لاو الحدیث دے نو دا ما یلی عن المهمات کل احادیث اللتی لا اصل لها ولا ساتویر او کسی مانگا اذا آیت کم الامور فالیکم بی اصحاب القبور چتاس باندې تکلیف راشي بیا مړی را مدد کوي دا ګا استاد وی وی دی وی چې دا خنه دی ولې نه خوي او دا لګیای او عینونی یا عباد الله ید خدای باندې یار امداد می وکای دا روایت ته کنه عینونی یا عباد الله دې روایت په سروانی یا عباد الله یا عباد استغیثنی یا عباد الله اے د خدای باندې یانو زما فریاد قبول کای دا لگیای چه غیباسی ولا ساتویر او کسی منگڑتی پرون ملگی کسی کنویتا ولا ساتویر او منگڑت واقعات اغوی خمج موا پا دی کسی کر کنشوی دی وقیلا وقیلا سرا بلا شیدی بکی ولا ساتویر منگڑتی کسی آئیو پلان کی دی که دار چورو شو پلان کی دی که دار چو وشعر وشعر او بلو سر دا پارس شیر لکنی وشعر اچھو بیان کم تش دا پارس شیر انوی قرآن آیت خوب کی نی ندان المهمات کل احادیث اللتی لا اصل لها ولا ساتویر ندان دو قرآن نسڑے غافل کی نارنگی غنا و مزامیر دول او سرنا ٹی وی علی پی سی آر علی ٹیپ علی دو گانو بجانو دو پارا لا والا حدیث دا طول پا لا والا حدیث کی داخل دی کلو ما الہا کواس غرکان ذکر اللہ روح المانی ذکر کئی وزہا کوئی چه الغناء مفسدتن للمال دم چوری چه دا دم توب چه ده دا روانه مال خرابه مسخطتن للرب اللہ غسکه و مفسدتن للقال زر روانه او اعلم پوشا ان التغنی حرام فی جمیل ادیان ان التغنی حرام فی جمیل ادیان چه دا دولو سرنا پتول دنو کی حرام دی ٹول دن کی آرام دی قوالی پہ کم نہ ہوئی سدا آرام دی اداریں گے آگا اسکار پہ کم داخل دی ہوئی چاہیے بدعات سرئی بجار سرئی اب کم لاول حدیث کسی دی داخل دی آغا گانو بجان زیاد حرام دی گانے بجانے حرام دی دانا چویر داد روح کی زیادہ نو یشتری لاول حدیث بار الرائق لکی وی حرم مذہب و حرمت مطلقا انہو کبیرت ولو لنفسی کزان لے لگیا دے و گانے اور انہو ام حرام دی اولوی گناہ دے اڑکے ندے حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الجلوس علیہا فسقن سماع الملاہی والجلوس علیہا فسقن والتلذذ بیا کفرن سماع الملاہی والجلوس علیہا فسقن گانے بجانے اور ادل او غیباننا صدا فسق دے او وس ترزد بیہا کفرون او دیوان خوندہ غسل دا زان لکفر دے زان لسرے کافر کی جی پیوئی مکتوبات کی امام ربانی ذکر کی چاگوئی من سمی الغنا من المغنی چاچ دے اوڑمنا گانے واورے دے او یرا فعلا من الحرام دی فتوی تو گوری مکتوبات امام ربانی اول نیجل سلور سوا دری نوی صفا وی حکیا عن القاضی ظهور الدین رحمه الله قال من سمع الغنا من المغنی چاچ دردم نگان سکلا واوریدا او یرا فعلا من الحرام یا یو حرام کالو ریدو فیحسنهو بی اعتقاد فغیر لے خوگنو حلا سور مزا اکڑوی سور سوکلا مزا اکڑا بی اعتقاد او بغیر اعتقاد عقیده پی واوی ہے پی عقیده نو زخو نو امگوری وسوار مرتاد دان فبانت منه امراته ویجب قتله وی مرتاد شو ده گناه تا خووی گناه تا و حرام تا خویل سده کفر ده وبانت منه امراته خزت جدا شو ویجب قتله او وجل حرام دی او وجل پکار دی وی چه اسلامی قانون ده یه قول علیه السلام من بدل دینن فقتلوها چاچ دین بدل کنو دو دین سکو بدل کنو گناه تا ثواب ہوئی ندان آروا دی دارنگ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام والسلام فرمائی الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزار دا بغناء ودم توب چی دے گانے بجانے دا پدلک دل توب راو چتائی لکا سنگا چوبو اگا پسل سکی راو چتائی نو نفاق پدلک راو چتائی وفی روایت الغناء ينبت الزنا دا زنا پدلک راو چتائی نیشتری لاول حدیث بل حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ سوتان ملعونان دو آوازونا پلانت شویری دو آوازونا پلانت تی یو سوتن عند رنت سوتن عند مصیب ورنتن عند مصیبتن ورنتن عند مزمار الشیطان سوتن عند مصیبت یو ده مصیبت پا وقت که چگه سوری وال او دویم و صوتون عند مزمار شیطان او بل چه کم ده ندردم توب آواز ده پلانت شوی ده او سلکانو ده زان لغ وقت که تمندلی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانو پلار بانده ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلار بانده روان ده آواز ده بنگلی و آوری ده وگونو که گوتی او مندلی مندی مندی مندی مندی نافی و سراو شاگر دیو چلگ مخ کلال وی نافی اغا آواز رازی او تو یاو رازی لا بیا مندی والی بیا تو بیا ادرید اغا آواز رازی وی آو بیا رواندی و درم زی ادریدو بیا آواز رازی وی نبشو ادریدو وی ها کذا فعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی نبی علیہ السلام دقه شانتی کار کرو چیز بنگلی آواز او ریدلی و منده والی و نمامسو والا منده والا نو نبی علیہ السلام تی منده والی او نند نبی علیہ السلام امتیان اپ غگونو کی مندی گانه و بجانه پا دکانونو کی گانه و بجانه پا بیٹکونو کی گانه و بجانه اللہ رب العزت دی مسلمانان لپوی ورکی او داد نبی علیہ السلام دشمنی دا دین دی اللہ رب العزت تو خلاص کی پا کورونو کی ام گانه و بجانه کورونو کی چنی ریڈیوی زان تلو گولی او گانه وری مونگ پی غم غلطو نو غم پی غلطه رو پی قرآن غم غلط که کنا پی دین بانی غم غلط که قرآن که سٹی وارا پی دین که سٹی وارا پی تلاوت که سٹی وارا نو آناوری او پی دی بانی غم غلطه پی دی بانی غستا غم زیادی گی چه سورا چه کم دنو دا سیزون زیادی گی نو دورا غم زیادی گی دورا غم زیادی گی دا فکر پی کار دی نور پی حدیثونم زیادی دی سامانون چه سڑه کور ساتی گانه بجانه سامانون ساتی کمپیوٹر دا فلمونو دا پارا ساتی ٹی وی چه کمدنو ساتی ٹی وی بل سر ساتی وی سی آر ساتی او دا گانو سی ڈی گانو چه کمدنو غیر آوری او غاوری نبی علیہ السلام فرمائی سلاستون دری کسان دی امیشه پلانتیان امیشه پلانتیان دی یو تینا دی مدمن الخمر چه امیشه شراب سکی دوی مولا قلی والی دی دا مور و پلار نا پرمانا او دری ود دیوس اللذی یقر الخبص فی بیتی آغا دلا چه پلیتا سامانون کور ساتی دا نبی علیہ السلام میلی انزو بیا ترجمه نکم کما ترجمه دا نبی علیہ السلام دی ٹکی اکلا بیا بڑی را گرانشی ما خویل دلوی نبی علیہ السلامی ود دیوس آغا دوسا پختان دوس ہوئی کنا مرابای که دیوس ہوئی کنا آغا دوس یقر الخبص فی بیتی چه دا پلیتا سامانون پا کور کے ساتی دا گانو دا بجانو سامانون پا کور کے ساتی او دا لگیا دا هر دو گناہ سامان پا کرازی یقر الخبص فی بیتی دا پا کار دا کنا دا لی کول پا کار دا کنا اللہ دا مسلمان اللہ توفیق ورکی جا چې دا ٹی وی گان را خلاص کی او دا گانو بجانو دا کیسٹ پا دی بیند پاس ہو گرزی داشتری لاول حدیث چې اخلی آغای دا دا قرآن پا مقابله کی رایستی وی نظر ابن حارس آغا بچه کمدنو دمی راوستی دا بیت اللہ نا بار بی دمی گردولی او نبی علیہ السلام بدن نا قرآن بیانو نو خلکو بوی دغه خده که دا خده نلو بچلا دمانو لبلال دمو لبلال واغی لبلال پا دی سر دا قرآن بندول مقصود لی ظلان سبیل الله وی ما خودتا ندی ویلی چه دا قرآن مرازی دا وی کنه دا خلکو وی مون خوجره که تیوی دا گول دا مون خودا ندی ویلی چه قرآن پریده چل رازی تیوی لرازی و دا عملی دعوت تا کنه لی ظلان سبیل الله دا چه گمراه کی خلق یا خو پا وینا خلق سکی گمراه کی چه توی رازی منه ازگاری درسونو پریده وی کرکت لزو دا کرکت پا کم داخل دی لا اول حدیث چه دا قرآن روان شی و بل سل روان شی لی ظلان سبیل الله یا پا وینا او یا پا عمل یا پا وینا او یا پا سبانه عمل بانه خلق دا گمراه تواری لی ظلان سبیل الله دا چه گمراه کی خلق دا دین دا اللہ نبی دلیلام وایت تخذ او زوا او جوړ کې ویل راګاب دا الله دین تګوخاري وایت تخذ او زوا او نی ویل الله دې اتنو لګاب شاپ واشتي ولای کلام زا موهین دل دې آزاد پکون کې دنند الله قران تاسو پکو قتل الله دې سپک کیو ذلیل به کی الله دې سپک دور مخ کې دا مسلمانان پوي کی ولای کلام زا موهین دا غلط چې دل دې آزاد پکون کې و ذات العالم آیاتنا کله چې موږ ستاسو په بدبانې زمونږ آیاتونه د موږ د الله آیاتونه وایو کوګرند وایو د الله آیاتونه وایو کنه و ذات العالم آیاتنا کله چې موږ ستاسو په بدبانې آیاتونه نو الله مستكبران واوړې ځان غټګون کې روان شي د قران درس نه لرې شي موږ آرام کو سره تاسو ګر خلی نو الله مستكبران روان شي ګر کټلا کرکټ روان شي یا غیر نور شي ځنه روان شي والله مستكبران واوری دے زان غٹ گرن کے کالنم اسما لکا چھ داڑو دا اللہ آیتو ناوری دلینی زان پی کون کی بلکل کان نفی وزنے وقرا لکا دا تاڑو دا پتنی چھ دے گاڑ جماعت کے لیوانی لگیا ری کس پیلنی لگیا ری دورا غسری خلق تماشی لراشی چھ دا لیوانے دے کچھ تا بلس دے چھ دا ماس پخین نشورو شو دے اخلی نو چی گا تر ماقام لگیا دے دورا خلق تماشی لراشی کنا کان نفی کان نفی وزنه وقرا لکه پو غوگونو دکیوی درندواله لکه چی غوگونو درانی در قرآن نا کان نفی وزنه وقرا لکه چی پو غوگونو دکی درندواله چه لکارو ده دا اعلان نیوره دلی چه در در قرآن بکیگی و در در قرآن مجید ببیانیگی کان نفی وزنه وقرا لکه چی پو غوگونو دکی درندواله فباشرو بی عذاب نالیم خبری که پا عذاب دردناک پرانده در غوگونو درد نبرداش کهو د غوګونو درد نه برداشت کو نو الله رب العزت په درد دی خو الله دې دردولو نه مخ کې پوکي او الله رب العزت ته ولر قرآن سوچ او مقام په جوړونو کې واچي فبشرو بعذاب الیم خبر کدل را په عذاب دردناک باندې دا معمولی درد نشه برداشت کول نو الله به درد دی ان الذين امروا عمل الصالحات یقینا کسان چې ایمان راړ په دې خولي کتاب باندې عامل الصالحات او عمل وکنه نیک عمل وکو وامر الصالحات عملو کنه لهم جنات النعیم دیلری باغونه د جن د باغونه د نعمتونو د نعمتونو باغونه ولور کی شاده قران تناستو الله دې مونږ ټول ته نصیب کی الله دې زموږ ګناونه معاف کی وامر الصالحات لهم جنات النعیم دیلری باغونه د نعمتونو همیشه په دې کې همیش وعد الله حقا دته همیشه په کې ځکې چې دا عقیده جوړه چې الله سو پر ژوند دې قران سره ومکاری خالدین فی وعد اللہ حقا لوز کرده اللہ لوز مکارا بالکل وهو العزیز الحکیم هاگا اللہ ده زورور حکمت والا زورور ده و حکمت والا ده دلیل تو گو رکنا خلق السماوات بغیر آمدین ترون دا خدا قلوم خلاف ندا پیدا کرده اللہ اسمانونا بیستنو ترون چوین تاسو ده اسمانونو لرا یو ترون چوین تاسو ده اسمانونو لرا یا ترون چوین تاسو ده اسمانونو لرا بغیر آمدین بیستونو دی نو که وی تاسو بلیدلی بی کنا خوشتا دی؟ نا دا استنی چه تاسو وینی یعنی شتشت اخو تاسو وینی نا چه دا اللہ دا قدرت استنی دی والقا فلارد رواسیا او غرزولی دی پزمای که دران غرونان تمید بی کوم دا چه ونو خوزی بتاسو بانده و بس صفیه یا ان تمید بی کوم دا چه خوزی دا بتاسو وبث فيهما من فيها من كل دابة خارقري بالازما كي هر قسم زندسر وانزلنا من السماء ماء ورود برنوبو فانبتنا فيها من كل زوج كريم زور غنو منگا پدی کی دار قسم جوڑے فائدہ مند نہ نو گورا باران سرا تزم کنا فائدہ مند جوڑے زرغن شی نو توم پ قران سرا فزڑ کی خپل فائدہ مند جوڑے زرغن کا کنا او فائدہ مند عقیدہ و عمل پہ زرغن کا ھذا خلق اللہ مطالبہ دلیل ما خدا اللہ دو قدرت دلیل پیش کو تو دا غیر اللہ قدرت منی نو نار ش پاگے دلیل وایا ھذا خلق اللہ دا پیدائش دا اللہ دار سا اللہ پیدا کردی فارونی مازا خلق اللذین من دونے نو خیماتا چسی دی پیدا کردی آکسانو چھ بیدا اللہ ندی دا تا چھ کمرا مدد کیا مچ پیدا کولشی نوے بلکہ ظالمان دی گمراہ صاحب کی غیر اللہ ترامدت شویل او مخلوق ترامدت شویل دا صاحب گمراہی دا بدی دلیل بیا ذکر کی نقلی منسکون اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حني حميد سورة لقمان کی دا اللہ دی اوالی مسئلہ اول دا کتاب مقام بیان کو چکم پہ حوالہ دا مسئلہ کی دیا پاغی دلیل عقلی مطالبہ دا دلیل اوس دے زائنا دلیل نقلی دا لقمان نا ذکر کئی لقمان ابن اخت ایوب وید ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام خورایو سو کوئی چی ابن خالت ایوب ایوب علیہ الصلات والسلام ترورزے ہوئی نماسی زیے ہو دو وخ اخیار سڑے ہو اب اکی بن کے دو وخ اخیار سڑے ہو دوخ اخیار سڑیو اوئی غلام یا چیار سو اخیار او نیک سڑیو دیر دا اخیار تیا خبری داغن نقل لی قرآن مجید چکمی ذکر کردی دی دا ام دیر بہترین او ډېری د کمال خبرې دي نور بیا مفسرینو ذکر کړی دي زیات روح المانی نقل کړی دي چې ډېر نصیحتونه بچی ته کړی دي شاګرتا یا بنی لا یکون الدیک وکیا سمنک تنادی بلیلن وانت نائم بچے بانگی دي د نو خيار نشي آد شپی چغی و باسی اللہ تا او تو دا پروتی لا تکل شبیعن علا شبیعن چه مولی نو بیا سمخرا دا مولتیا دا پاس خوراک مکو بدن لدیم خرابتیا دا روح لدیم خرابتیا دا سنور دیر ستینا نقل لی دیر اخیار سڑو پیغمبر نو امالی والا ذکر کئی وذوالقرنین لم یعرف نبیا وکذل لقمان فحذر عن جدالی ذوالقرنین پیغمبر نو وکذل لقمان فحذر عن جدالی او دق کرنگی لقمان اون پیغمبر نو فدی کے جگڑ مکہ ہوئی اخیارو اخیارتیا دا اللہ علی رحمت تے جمله دایان گفتان علمی یقین هست دانا رحمت للعالمین طولو خیاران ویلی دی جمله دایا گفتان علمی یقین هست دانا رحمت للعالمین چی اخیار سڑے دا خدای لوی رحمتی دام اخیارو دا اللہ لوی رحمتو دا غم و عائز نصیتونا فائی کیاول دا اللہ حق آذکر کی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَرْكَدِمَا يَقِينًا وَرْكَدِمَا لُقْلَامَ لُقْمَانَ لَوْخِيَارْتِيَا اخیارتیا دار آروان خبر طول حکمت تی کنا دا نور سدی چه دی حکمت نور تفسیر سدی خدا دی کنا یا لئی اخیارتیا ورکڑیوا دار آروان خبر دو اخیارتیاوی او آل حکمہ وز غش فی محلی ہی هار یوسیز پخپل پل زائی کے خود شاید اللہ حق پخپل زی پیجندو ادھا مخلوق پخپل زی پیجندو اس پہ تو معلوم شوی ومی اشکر فینما اشکر نفسی چاچی قدر کو یقینا دا اللہ قدر کو یقینا فائدہ دا پار دا خپل زان دا ومن کفرا چاچی انکار کو یقینا اللہ دے بے پروا ستائل شویزات غنیون بے پروا حمید ستودا شدا ستائل شوی حمید ستا ستائن تے ضرورت نشتے یا حمید چه ستاین که دخپلو تابدارو اللہ ستاین کئی حمید ستاین که دخپلو تابدارو ویز قال لقمان داد لقمان حکمت وارا اولی دا کور نا شروع کردی دا زکا چه کور و علم موافق شی او برابر شی چه کو مسلا داعی کئی دعوت کون که و علم کئی او کور و علم و سرومنی نو آکور کی نور راشی و گاونڈیان تنوم بیا اثر اخلی گنینو چه کورو علاو سر نیمن لی داغی اثر پا نورو خلکو دیر کمی بیا زکاوی کورو علاو سر نمنی نمونگا و سر سنگو منو و گاونڈیانو سر اومو منی او بیا ده گاونڈیانو سرائی محلو منی محلو سرائی بیا کلو منی نو پورا نور خوریگی دیو جا ده کورنو شروع کئی و اید قال لقمان فاو کچوی لقمان خفل بچی تا و هوی آئی زهو دو تنسیت کا دا واز دے تربیت الاطفال من القران د ماشومان تربیت د قران نزده کا په داسې طریقه د ماشوم تربیت وکا نو دیو تاول نه شروع چې وکي نو دیو تاول نه کنزل خي حالت شابه د مور ته یو دوه کنزلو کته شابه د مور ورته دی پلار ته د کنزلو کا نو مور خاوند ته کنزل نشي کوله خزا نو په بچی کنزي او خص خاوند خزه نه یریږي کنزلو ته نشي کوله نو په بچی کنزي نو په دې با بچی په خپل مینس کې واسطه کړی یو بل په کنزي نو دا څه فائدہ شو نه دا الله مقام تو خي اول نو ته ټي وي خي ټي وي ټول ز کول شي په دورو پوچي وي کمپیوټر بالا گئیوم او باندې ویوم او بل شی په کوي د دومره خيار دی دومره خيار دی چې د جهان خيار دی ټول کمپیوټر ورکا داسې په کې پړ ځنګان راوباسي جریان بشي وتا مونږ ته ني معلومه دی وی راوباسي غوته ته دا خول دي نو تا ته الله مقام کم زه خو اول د الله مقام تو خيا دا د معشوم اولنه حق چې د الله رب العزت مقام دا په ځړ کې پاتې شي د سره بدل کې ووصينا الانسان ذکر کې ور سره جوخ الله رب العزت د مور او پلار حق ذکر کوي چې تا بچی ته د الله حقوقو نو الله رب العزت په د بچی په زړه کې ستا حق سکی پیدا کی او بیا ستا خیال ساتي خو چې تا ورته د الله حق نه خولې نو بس بیا روستو دی وي وی سنګان لوي شو وی سنګان نظامن مینه دي سنګان دي نو سنګان خو سه به معنی لکه د میخي اولاد ته ویل کیږي نو دا د میخو سنګان اولاد دي کړي انسانان اولاد دي و یا به ته سنډه یا به دې سنډه وای نو وتا او ته خول نه دي دین دی او ته خول نه دي نو لقمان الابن وهو يعزه او دو تنسیت کا یا بنی لا تشرک بالله وبچی می و یا بنی وبچڑی می دا بچوله دې می نه ویل کی دا بنی دا عام طور مور او پلار بچو ته دې می نه دا شانتی بچوله بچوله دا ورته وی و بچوڑے پا پختو که دو بنایی مانا دا کنا یا بنایی و بچوڑی همی دا دا سپکاوی دو پارانی تاز ورشاو سرب شریف کوایی چې دا سپکاوی دا مینی دا سپکاوی و دا زلت دا پارا کم تغییر پا اسم که وکڑیشون واقعی تسوی تزغیر ویلی کی خودل تا دا دا پارا دا مینی دی دا دا پارا دا سپکاوی نده یا ملگیری بل ملگیری تاوی حبیبی اغه ته مړه دا درته سو دوس ګوټه وی نو له دوس ګوټه ما اغه ته وی ما قلتو حبیبی من التصغیر ولکن يعذب الاسماء بالتصغیر ما قلتو حبیبی من التحقیر ما دا حبیبی د سپکاوی د پاره نه ویلې ولکن يعذب الاسماء بالتصغیر لیکن تصغیر سره نمونه خواږه کیږي خوان پکې پیدا کیږي سر مې کو نه دو یا بنیا وبچړیا او بچڑیا می لا تشرک بالله اسدار مجوڑا دا اللہ سرا دا تو گر دا اول نو خولا چه دا معشوم عقیده تنگی دلی چه دا سکول تا اڑو کلار شی اول تا تسوکوی چه پلانکی بابا سرزو اول تا بچه کم دنو دا اغا اولو کیڑای چه پلکی گو وک پاسکی گو دیو تای خبردار دا رس شرک خبرو کڑا چه معشومی و دا شرک رد کئی نو بڑا مزا کرسی کنا لا تشرک بالله اسدار مجوڑو دا اللہ سرا دا تربیت دا کور نا پکار دے ما تو استازوی تو دا کل نا پنج پیرے شوی مازا ازلی پنج پیرے مازلی پا ازل کے مال لکلوی سنگا مہمونگا تربیت دا اڑکوال نا پنج پیر توب کرد پا ازل کے میں پنج پیران لکلیو لا تشرک باللہ اسدار مجوڑو دا اللہ سرا ان شرک اللہ ظلم عظیم یقینا دا شرک خامخا ظلم دے لوی ظلم دے دے تاکیدو نا تم پی کر دے صح پنج پیر او خدا لقمانه یو ګورا ان یو تاکید اشرک معرفه بل تاکید لام بل تاکید صحیح ده کنه او ظلمن کی من بل تاکید عظیمن کی دا من بل تاکید خبر باندې پوښوي کنه پنج پیر پنځه گزاره ورګړي ان شرکا شرک دا پنځه گزارونه ورکا دا پنځه گزاره اخلاص کا ان شرکا ظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم لوی ظلم آغا یو پر لے درجے کا ظالمی پر لے درجے کا چلا غنا غٹ ظالم بل نی دا شرک تے درم ظلم متوسط گناہ کبیرہ او درم ظلم ادنا ظلم اندا آغا چی کم دینو گناہ صغیرہ باب ظلم دون ظلم خلاف اولا اغیتم ظلم میلے کی گی دا درے قسم ظلم دے ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم دے لوی ظلم وضع الشی فی غیر محلی بیزای شی کی خودل دیتا ویلے کی گی ظلم ندوم دا اللہ حق بللہ ورککنا للہ حق لا یکون لغیره ولعبدی حق ہما حقانی دا اللہ حق بللہ مورکو واسوین الانسان دا یا وینا دا اللہ دا فذکرونی اذکرکم اللہ وی زما حق بیانو ستابع پز بیان کم فذکرونی اذکرکم لقمان دا اللہ حق بیان کو نو اللہ اس دمور و پلار حق سکی بیانی دا وینا دا اللہ او یا دا لقمان خبر دا خو ویدا سی چا اللہ رب العزت وی ما لقمان لزڑکی چولیو نو اغا دا سیویلیو نو او ستا توام نو تیو موایا واسوین الانسان پو خکم مکڑ دا انسان تا بیوالده پی بارد مور و پلار کی مور و پلار بارد کی اللہ وی پو خکم مکڑ دے دیکی اس تغییر و بدبند رازی حملت و مو واحنان اچت کڑو دلارا مورد دا واحنان پا تکلیف سرد بل تکلیف نا چه بچه پا گیڑا که سمرد رنی گی دمرد مور تکلیف زیادی گی واحنان پا درد او پا تکلیف سرد بل تکلیف نا و فی سوالو او دتین جدا کولی فی آمین پا دو کالو کی انشکر لی والی والدائک دا چه قدر میو کئی دا چه قدر اکی زما والی والدائکا و دمور و پلار دی دمور و پلار قدر اکا والی والدائک و دمور و پلار دی نو اباکا و معلمکا پلار توم او معلم توم شامل دی اللذی علمک چه تا تا علم خی او پا مقام دا پلار باند دی اباکا و معلمک اللذی علمک چه علم دا تخی ناغم روحانی پلار دی والی والدیک الی المصیر ما تو پس کی دلی ونجا حدا کا او کزور کی بتابانی علا پا دی خبرا انتو شرکا بی دا چی صدار جور کدما سرا مالی صلکا بی علمون آغا چی نشتال را پاغی بانی صدلیل فلا تو تیوما نمی منا ونمانی دا دی بیا یعنی دا اللہ پا مخالفت کی بی نمانی البتا دا اللہ پا مخالفت کی ممانا او نور دنیاوی لینده اگر که کافر ولی ندی و دنیای خبرو که با اغیی رتی را رتی نا دنیای خبرو که با سر تیزی و سختی نکای و صاحب هما فی دنیا معروفا ملگرتیا کوا دا دی سرا پا دنیا کی معروفا خیستا خیستا ملگرتیا و سرکو پا دنیا کی و صاحب هما فی دنیا معروفا چو سمردن کی و صاحب هما فی دنیا معروفا عالم ذکر کئی لئم کا حق لو علم تکبیرو کثیرو کیا آزا لدے کیا سیرو موری تی جدا ذکر کری دا حملت اموہ وحنن علا وحنن دا مور حق آد پلار نزیاد تے پا خدمت او تابدار آئی کی لئم کا حق لو علم تکبیرو کثیرو کیا آزا لدے کیا سیرو دا مور در باندے لوی حق تے زیاد کتر دیر سوکے تو دا مور خدمت لدے اس نے دیکھ فکم لیلتن باتت لسقل کتشتکی لها من جراحی که انتون و زفیرو سورش پی اغیستا دی بیماری دو وجه پر یادو نکڑی دی لها من جراحی که انتون و زفیرو ستا دی زخم دو وجه نا اغب جڑی دلا او سویلی بی کل و فی الوز اللذی لو تدری علیها مشقتون فمن غصص اللہ الفعادو یطیرو ندازی گی دلی لا جدا تکلیف ای کی دور تکلیف چې دا غید فریاد او درد د وجنا کېدې شي چې زړه والوزی وکم غسلت انکل ازی بی یمینها وما حجرها الا لدیک سریرو سور زلی په خلاص باندې ستا غول میتیازی وینځلی دی وما حجرها الا لدیک سریرو او نو غیګ داغه مگر تا سره سریر او تخ ته و داغه په غیګ کې تخ کې و پروت یو دوبوي نن نه غیت خبرې کوي و تفدی کا بما تشتکیه بنفسها ومن صدها شرب لديك نميرو اي بزان قربانو چتا با وي وکل اغي وي بچي قربان شم درنا چتا وي لو وي وکل اغي بدر با زان قربانو ومن صدها شرب لديك نميرو او داغي د چ سنينا تا ته زبردستي چنيرا رواني وي وكم مرتين جاءت واعطتك قوتها حنوان واشفاقا وانت صغير سو زلت كمن استاد وجاوغي پاتشي دا او تالے خوراک در کر دے حنوان و اشفاقان و انت صغیرو پتا مئنوان او تم آشوم بی فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لآم القلب وهو بصير ويتبادشي آغا عقل من چه خواهش پس روان ده تبادشي ده زلدون اوالي دون که ده فدونك فرغ في عميم دعائها فأنت لما تدعو به لفقير فدونك فرغ في عميم دعائها وظالما ده غي دواغان واخلا اغي پا دواغانو كم شرق شا فدونك فرغ في عميم دعائها فأنت لما تدعو به لفقير نتا چه اغس دعا كي نتاغت محتاجي زائن دواغان واخلا تو التا دا سي عملونو دا سي خبری كي چه دا غي خيرزان پسي كي داولي كي ظالما فلا تطيعهما نممنا دي دوارو وصاحبهما في الدنيا معروفا او معاملو سرقوا في دنیا كي لير مزيدارا واتبع سبيل من انا ويليا روان شا فلا ارد آغا چاواني چراگر زماتا واتبع سبيل من انا ويليا روان شا فلا ارد آغا چاواني چراگر زماتا دا من عام دوئے که خاص تي واتبع سبيل من انا ویلی چه سوک اللہ ما ترا گرزی اغیب سس شا روان شا دلت سوئی یو یشتم آیات کیو گو رئی ویزا قیل لهم اتبعو ما انزل اللہ قالو بل نتبعو ما وجدنا علیه آباءنا چو اتوائی اللہ دین پس را شئی نوی منگل قرآن سدے دا چو قرآن پس را شئی وی منگل بابا سدے پورا دے مشران را لوی سدی پورا دی چه کم زائی که ده مشران و پتاب دارای رد کرده نو اگه ده دین مقابله کرده اگه ده دین سده مقابله کرده او ده دین ده پوی ده پارا او ده دین ده اوچتوالی ده پارا ده مشران و تابداری ده مامور بیهی ده پده بانده اللہ حکم کرده واتبع سبیل من آنا و الیا روان شور پسی وی ده مشران و او ده انابت والاو چه سوک اللہ ترای گرزی نو من انا و الیا امام ابو حنیفه بوت ته کمن انا به لیه کړي د امام ابو حنیفه ته بوت وی امام شافعی یو بوت ته امام ابو حنیفه بل بوت ته امام شافعی بل بوت ته او نبی علیہ الصلات والسلام د بوتانو ختمول د پاره راغلي او موږ د نبی علیہ السلام وارثانی موږ دا بوتان ختمو ظالمه دا څه کوي سنه کوي نبی علیہ الصلات والسلام هغه ته خدا حکم شوی دی چې وتابع سبیل من انا به الیا چې راګرځي الله تا بس داغه پس روان شه هغه تنوي چې وتبع ملت ابراهيم حنيفه ابراهيم عليه السلام په دوه دستور باندې روان شه د نیکانو تابعداري د دلیل د لاندې دا جز د دین نه دی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم د نیکانو خلقو په لار باندې روان شه وتبع سبيل من انعم الي ويدا سلور په کوله تاسو خلاص خاص کړل چې دا سلور دی او نور امامان نمانی نو چه ده چه تابداری که نو اغل سبیله پا کار ده کنم من اناب لسبیله سده پا کار ده سبیل ویلی کیگی چه ده اغا مکمل لاره ده جوان جی اصول مرتبی او فروع سی مرتبی نو اصول و فروع ده سلور امامان مرتب دی منگ پا ده سلورو که طولو که امام بحریف رحم الله خوخو زکا پا طولو که نابد پده کسه ده زیاد ته پا طولو که نابد پده که زیادو نو واتبع سبیل من انابا الی لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابو حنیفا واتبع سبیل من انابا الی روان شا پلار داغ چابانی چرا گرزی ماتا بیا ماتا یو آپس کدر ستاسو نو خبر وکم تاسو پاچ کوئی تاسو یا بو نیا بل نسیت یا بو نیا داغ پزرکی دا آخرت او دا اللہ یر پیدا کا چه بچه چه سکای نو پا اللہ دی پو دی اللہ دی پا عمل پو دی زما پا مخ کی او دا مور پا مخ کی دا مش و رور پا مخ کی گناہ نکای نو چه اللہ دی وینی نو دا آغا پا مخ کی سنگ گناہ کای چه دا مقام دا آغا زڑکی پروتی نو مجال دی چه معشوم دا وڑکوالی نا پا دی خبر عادت شو چر با ما گناہ طرف تلال نشی گناہ طرف تبلال نشی دا معشوم تربیت شویو استاز و توی بچه دا چرک بوزا او آغا دای که حلال کا چکم زائی کی اس سوکنی شاگر گرزیدو واپس راغی وی استادی خپکی گا ما چرگ جوانده راستو وی اولی بچه وی تا ما توی چی دا چرگ دا سی زائی که حلال کچی آغا زائی که سوکنی زو خوچی هر چر تطلمنو حل تبا اللہو دیوی جی ما چرگ جوانده راستو چه دا سی تربیت اوشی نو بیا دا معشوم نو گناه چرم نشی که گلے دا سی تربیت چه دا اللہ مقام او دا الله علم او گرفت از دا پزرده که دا وقت سر نپروتی یا بنایا یا بچی همی انها انتکم اثقال حبتن انها یقینن دا خسلت انتکم اثقال حبتن کوی دوری دا دانه امرا کوی پشان دا دانه من خردلن دوری یا دا سپیلنی فتکون فی سخراتن نوی دا پا گٹا که او فی السماوات پا گٹا که دن نپروتی او فی السماوات یا پا اسمارنو که او فی الار یا پا زما که یا تبی اللہ نراب اوڑی اللہ دا اللہ نا پت پنانه دی کنیکی دو که بدی خسلت پانا می زکو کرا ان اللہ لطیف خبیر یقین اللہ لی باریک بین و خبردار یا بنی یا دا اللہ دا احکاماتو قدر و لزلک پیدا کا چه دا اللہ رب العزت دا ویلو قدر و سرعی یا بنی یا بچی امی اقیم صلاح پابندی کوا دا مانزا دا منس پابندی کوا دانا چه جمعه خان و اختر خانه یا جمعه پر چه تموز لراشی او یا خادی خان و غم خان ده یا پا خاده کی موسکی او یا پا غم کی موسکی چر تموز پابنده سرانو که یا بنی یا اقیم صلاح کرکٹ پابنده سر کئی موس پابنده سر نکی سکول لے پابنده سر لیگی موز لے پابنده سر نلیگی کول له وخت پاسه سار موزله نه پاسه وي بچي د ماستون نستړي شوی دی خیر دی یا بنیا اقیم الصلاه او بچي امي پابندي کول مانځو بل ځان دی پورا کو نو بل پورا کا وا امر بالمعروف ذکر تکمیل الغیر اسره تکمیل النفس وا امر بالمعروف ځان دی پورا کو نو بل پورا کا وکنا وا امر بالمعروف حکم کو پنه کو باندې و نان المنکر من اكو خلق د بدونا چه بل تا نیکی کائی بل تا حکم دا نیکائی کائی نخپل بم نیکائی تا مجبور شی چه بل دا بدون ما نیکائی نخپل بدیم خودی سکی بند کی ونان المنکر خدا آسان کار نده سخت بدر باندی رازی واسبر علاما صواباک تا غم کوا برداشت علاما پا مصیبتونو بانی چرسی کی تاتا پا غبانی چرسی تاتا پا غی صبر کوا ان ذالک من عزم الامور یقین دارد پا خو کارونو نام ان ذالک من امور المعظومه یقینا دار کارونو په خورا یقینا دار کار ځوانانو دار ځوانانو کار دی چې دین بیانې او دین باندې سخت برداشت کوي دار ځوانانو کار خلکو کار دی ولا تصاهر خد کر الناس دا بندیانو حقونو ته مخیا دا بندیانو حقونه چې دانه چې بندیانو سره نه لګي بال چې راوزی نو تندې چې کمنو ګرنجي کړه دی او مخې کو کړی چا سره خبر نه کی یو پلان کی زوی روخته شون پړسولې چې دا سینی چې بار خلکو سره وزي اوم خو خواګه خبره ماما او کاکاجی د خلکو اصول د ژوند سره مو خیا چې خلکو سره خطرې کې سره ژوند تیری ولا تو صائر خد کل الناس مګه گا مختد خلکو نام ولا تو صائر خد کل الناس سیار پړسول تو شون پړسول تا مګه گا م پړسا مختي خاننګې خلکو ته ولا تمشي په ارض مراه ځان په خلکو مو چتاوه ولا تمشي په ارض مراه مگر دزما کې مسمس دا چې مسمس رواني منچو ډنګرې نهس دا صورت بن اسرائیل کې آزاد کړو ان الله لا يحب یقین الله چې نه خو هي کل مختالن فخور هر یو چلولی کل مختالن هر یو لوی مار فخور او دزمار لافجن مختال چې په زړه کې تکبر کوي او فخور چې په خلوی د لویای خبرې کوي مختال چې زړه کې داسې تاویږي را تاویږي مختال فی نفس او فخور علی الغیر لا یحب من نکی دار یو متکبر فخور لوی مار سره دز مار سره لابجن سره مونږه داسې مونږه داسې مونږه داسې دا دوزی ولي واقصد فی ماشک د ژوند د تیرول اصول او توخیا چار سې کې درمیان روي کې زیاته هم په سيزونو کې نه کېو کم هم نه کوي پار کار کې واقصد فی ماشک درمیان روی کوا میان سرمیان زا کار کوا پتک کدی برابر تیا کوا پتک کدی وقصد فیما شیک کسلت سرا حمد ختمی گی سستا سرا حمد ختمی گی ندا چه فیما شیک یواز دا مراد نده چه پر روانی پلا رو بانده نو تیز تیز زا من دیم موها او دیر پا مزا و مزا لکه جنکو و مزا مزا روانی دام نا چه و مزا مزا روانی او دام نه چی منډی والا کدلی وانو مفتی سیبی مدرز اللہ العالی وی چی او کسوی نی او چی اغا منډی وی نه دو خبرو نه بخالی نی یا با لیوانی او یا با طالبی ده سبق با پینا وقتی وی نور بسنی خود دو کسان نه بخالی نی یا با طالبی ده سبق با پینا وقتی او یا با لیوانی وقصد فی ما شیک نه درمیان روی کوا پتک که نو با تاگ نموراد طول زندگی دا طول زندگی کی درمیان روی کوا خرچ کی درمیان روی کوا دارنگی پا گاتولو کی درمیان روی کوا دامنا چو طول عمر آده گاتی لور کرده او دا اللہ دین لده ورنکو دامنا چو طول عمر آغا ناستی و پروتی نا او گاتا او دا اللہ دین خدمتو مکا او لگولو که ام دانا چی عرص لگای لگای سلک زان سر پریده زان وقصد پی ما شیک پا عرص که درمیان روی دیو جن حدیث که راضی نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرمایی ما علا من اقتصادا یو سڑی چی درمیان روی کردی دی نو آغا غریب شوی نده چی تا ما علا من اقتصادا نده غریب شوی آغا سوک چی آغا درمیان روی کئی چی پا درمیانت سر طریقه سر کار کئی چی تا غریب شوی نده واغذو من صوتک کتا که آواز دی آواز دی کتا که دی نو دا آواز نمورا چی چگی چگی مو آها نو واغذو من صوتک مانا دوری هست داسی چی کم ننو دوری دبا و مکوا چی او کار سر تا نشه رسولی نو هستی دوری دبا و مکوا هستی لاپ مو آها چی لاپ جنی هستی لاپ مو بیزای رو بون مکای مو دابو کم دابو کم او مون چی دی پیرا که خیری او رسی دو نتو گورا چی مون بسکو دلا مون با دلده پاکستان داسی داسی کو وقت دوز من ساو تکسده و کلسدیا مولانو هم دوله دباو کل مون با داراولو مون با داراولو نور رو پسی هم کلو ایسی همون کل وقت دوز من ساو تک وی دان اسی تش دوله دباو خود خر کرده که تش دوله دباو بانده او تش پلا پو پو چغو بانده مشیری وی نو خران بده کلیسو مشاران او که پا خراوو کی کامیابی وی او پا جنگونو کی کامیابی وی نسپی بده کلی مشاران پی با در کلی مشرانو وقت دوز من ساو تک در میانه طریقه سر کار کهو سڑیا وقت دوز من ساو تک نبی علیه السلام باره که رازی کنه والا سخابن فی الاسواق نبی علیه السلام بازارونو که چغی نیدی والی چه دا چغی و باسی و بل سکار دی نیشته ده وقت دوز من ساو تک کتک آواز ده آواز ده کتکا یعنی بیزای روبون ما چوا اصی لاپ موها چه لاپ وای و کار نکای لاپ موها خرچ سمرا تیز آواز پا مخ که که دور و سر شاتم گرزهی کنه آو کنه نبی آبا داغ چلومی کنه نا پا درمیانه طریقه سر کار کهو وقت غز من ساو تک آو آغا پا میدان که آوازو باسی چو چغه باو باسی بی سوکی دی تا پس کولو ای سوکی نی یکی آوازی لادی وقت غز من ساو تک انان کرل سوات لسوات الحمیر یقینا بدرنگا پا آوازونو که خامخار آواز دخار علم تراو دلائل ذکر کی نگوری تاسو ان اللہ چھے قین اللہ چھے خزمات کی لگوری تاسو لاغا چھپا اسمان نو کی دیو آج چھپا اسمان کی دی واس باغ علیکم نیامہ ہو او پورکڑی دی پتا سبانی خفل نعمتونا سرگندہ و پٹ ظاہرتن و باطنا سرگندہ و پٹ ہر قسم نعمتونا دلل کری دی سرگندو گوری قرآن تا قرآن دی سرگند نعمت در کردی و باطنا او داغی قیدہ دا دل پټ نعمت در کړل دي نو تر دې قدرونو کو یوازې ډوډۍ ته موږ ورکنه ظاهرتن و باطنا او ظاهرتن په یو ونه وای کی اوم ظاهری نعمت چې خورینو مزه در کړي باطنی نعمت چې آلته وزي آلته ورسی گیډه تا او سه دوړه دباونو کې په خیر خیریت منزل مقصود ته ورسی منزل مقصود به جنې کنه لیټرین ته چې کومو منزل مقصود ته ورسی په خیر خیریت د دې وجنه چې خوري نو الحمدلله خو چې لیټرین راوځنه بیا سه الحمدللہ پا دوانا ٹیما کسا دا الحمدللہ چی دا اللہ نعمت تام شو نعمہو زوائرتن و باطنا زوائرتن سرگندہ و پڑ ہر قسم نعمتو ندی رو زوائرتن جسمانی و باطنتن روحانی ہر قسم نعمتو ندی در کڑی دی دا اللہ نعمتو ندی سقدر رکو ولٹا پا بلتر پروان شو وامن الناس